الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد وقفنا في مقدمة الكتاب، وكنا في بدايتها حينما قال المصنف رحمه الله تعالى بعد خطبة الحاجة، فقال: أما بعد، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجعل أمته أمة وسطا، والدليل قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. إذ دين الحق، دين الإسلام، قد نهى عن الغلو والجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها. وإنما الأبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم. تركوا وتركوا tukitanguliza maneno ya utangulizi ya mtunzi wa kitabu hiki, ambayo tukaona umuhimu mkubwa wa kuyapitia maneno yake aliyoyaweka kwenye mukaddima wake. Kama nilivyosema wiki iliyopita, kwamba utamu wa kitabu hasa upo pale ambapo utapomkagua mwenyewe mtunzi ameeleza nini katika utangulizi wa kitabu chake. Huenda kupitia mukaddima ukapata hamasa kubwa ya kukisoma kitabu chote, au pengine huenda katika mukaddima wa kitabu ukapata dondoo fulani ambazo zitakuvutia, ambazo zitakufanya ukiingia kwenye kitabu zitafute dondoo hizo. Baadhi ya maudhui ambazo pengine kupitia mukaddima ukaona ndio za muhimu zaidi, au mukaddima ndio ukakudondosha kabisa hamna ghera na pupa yote ya kitabu ikaitilia mbalini. Kwa nini? Mukaddima umekujirisha kwamba kumbe mtunzi wa kitabu si salafi si chochote, kwa sababu mukaddima wake umeenea ghalat, umeenea zalali, umeenea hawa. Basi kupitia mukaddima tu ukawa huna haja ya kusoma kitabu chenyewe. Kwa ajili hiyo, ni nasiha pia tunazitoa kwa tulabu ilmu tujitahidi sisi wanafunzi kile tunapokuwa tunakamata kitabu hususan zenye maalumati haya ya kidini, basi tujaribu sana kurakizi utangulizi wa vitabu ambavyo tunavisoma. Nasi pia katika darasa yetu tutaona tutangulize mukaddima huu ili tuangalie lubu ya maudhui ambayo aliandaa Sheikh Abdusalam bin Salim bin Rajaa Assahaini hafidhahu Allahu taala kwa yale aliyoyaweka kwenye kitabu chake. Tutaona tupitie mukaddima huu. Baada ya khutbatu lhaja akasema mtunze kitabu hiki hafidhahu Allah, amma baad, فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. حقيقة الله تبارك وتعالى أمنتما متنوك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمنتما قد قومت واكي إلي إي ورحمة وواسوات رحمة للناس. Lakini Allah tabaraka wa taala hakumtuma kwa watu peke yake mtume huyu, isipokuwa kwa wale ambao ametumiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni thaqalain al-insu wal-jinn. Basi akitajwa mmoja katika hao inatosheleza kwa mwenzi wake. Kwa hiyo kusema hapa rahmatan linnas haina maana katumwa kwa watu peke yake, la, ametumwa kwa walimwengu wote, majini na binadamu. Lakini utaona mtume sallama katika ujumbe aliopewa na ulezi wa umma huu na uongozi wake hakuacha kuongoza mpaka nidhamu ya wanyama, kila viumbe. Amejaribu kueleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu viumbe vya Allah tabaraka wa taala katika maeneo mengi, hakuishia kuangalia wanadamu tu na majini. Kuna kipindi ameingia deep katika kuelezea majambo aliyotumiwa nayo katika umati huu, mpaka ikawa Allah katika dalili ya kuwa mtume ametumwa katika umati huu kwa rehema ya watu wote, akasema katika Qur'an sura Al-Anbiya aya ya nambari nabani 107 aliposema, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Lilalamin maana yake alalam ni wote ambao ni walimwengu wanaoufanya huu ulimwengu kawa ulimwengu, wanaingia katika alam kama alivyosema mtunzi wa kitabu Thalathatu Usul alipokuwa akifasiri akitafsiri aya katika surati Al-Fatiha Ummul Kitab, alhamdulillahi rabbil alamin, akasema wa kullu ma siwa Allah al-alam, wa kullu ma siwa Allah al-alam, wa ana wahid min dhalika al-alam. Chochote kile ukimtoa Allah, chochote kisichokuwa Allah tabaraka wa taala, hicho ni kilimwengu. Kisha akajitia na yeye mwenyewe Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamim, akasema wa ana wahid min dhalika al-alam, na mimi ni mmoja katika hivyo vilimwengu, kwa sababu asiyekuwa Allah yoyote ni kilimwengu. Kwa ajili hiyo Allah tabaraka wa taala ameeleza hapa mtume Muhammad amemtuma lil alamin, awe ni rehma kwa vilimwengu vyote. Akasema maeneo kadha wa kadha mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yanayohusika vilimwengu vyote. Mfano katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ambaye hadithu alhadithu ilahiyya maarufu bi hadithi alqudsi, qala Allah ta'ala alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari, qala Allah ta'ala innama أقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي، ولم يستطل محل شاهد، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع نهاره على ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. محل شاهد ولم يستطل على خلقي، هنا العالمين كله. فكان شرط من شروط قبول الصلاة، حينما قال الله إنما أتقبل الصلاة، حقيقة ينقمين الله نيتكي الصلاة ممن كتبك إلى أنباه توابع بها أنا جنينيكيزا من فيه كتك ونينيكيزا كيسا نخضوع يكتوسة كتك صلاياته هي بها، يعني كصلاة هي hafanyi hilo mja wangu kipindi ananinyenyekea kwenye ibada yake hiyo ya swala, isipokuwa lengo lake kubwa ya adhamati ili apate kunitukuza mimi. Lakini haisi kwenye sala tu kuonyesha unyenyekevu wake, lakini akaongeza na jambo mengine kama manne hivi. Hilo likiwa la kwanza tawadhu, la pili walam yastatil ala khalqi, hawafanyi viumbe vyangu vyote nilivyoviumba hawafanyi maudhi. Viumbe nilivyoviumba, mja huyu ambaye anajinyenyekeza kwangu kwa ibada ya sala akawa mtiifu katika hudhuri, basi na katika viumbe nilivyoviumba havifanyi dhulma, havifanyi fiki wala jeuri, havionei, haviwekei maudhi viumbe vyangu. Maudhi kwa ujumla wake yaweza yakawa yanahusisha kila aina ya viumbe, si mwanadamu tu ndio huhusika. Hajasalimika punda unayemiliki kwa ajili ya kumbebesha mizigo. Hajasalimika paka ambaye unaishi naye ndani kwa ajili ya kukamatia panya na kukuondolea mauzi kadha wa kadha ya nyumbani. Hakusalimika yoyote katika viumbe ambavyo havijahalalishwa kwa viumbe hivyo kuuliwa kwa maana ya madhara, kama ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika. Havijaruhusiwa hizi vitu kuviua kwa kuepuka madhara yake. Sasa ikawa katika yale ambayo uko nayo unasali ndio, lakini wanyama ulionao bora wachungwe na yoyote asiyekuwa wewe. Wakichungwa na wewe saa zote wanyama wanakuwa na tahadhari, wanaona tu, lakini unafika mahali ukiwatembelea kimbia mnyama, hana sababu yoyote ya kupigwa kampiga. Hapana, mlango huu unakuwa unahusisha viumbe wote kwa maana ya ujumla wake. Fanyie wema paka unaishi naye ndani, lakini pia punda kama unamtumia kwa mizigo yako mfanyie uzuri pia. Ng'ombe na mbuzi na wengineo wafanyie uzuri pia. Kuku na wafuga kwa ajili ya chakula kitoweo, wakati wote ukimtaka kumtumia utamtumia. Basi pia vile vile hakikisha chakula kinatoka kwenye mkono wako, usije ukamfanya kana kwamba atampataye atoke huko apate asipate atajua mwenyewe. Hapana, sharti katika Uislamu anatakikana huyu kuku chakula miongoni mwa vyakula atavyokula kwa siku ya kwa kutwa nzima, basi iwe ni hubub, chembechembe za punje ambazo umeandaa kwa ajili ya kuku wao, kuku wako, ukawamwagia chakula kinachotokana na mkono wako. Maji hali kadhalika ukawawekea pale. Kisha sasa huko watakoenda majirani na sehemu nyingine, iwe ni nyongeza baada ya fungu lako wewe uliokufuga. Nidhamu ya Uislamu na ni madhambi watu hupata kupitia hili viumbe wanavyovifuga. Dakhalat imra'atun nar fi hirra, aliingia mwanamke mmoja motoni kwa ajili ya paka, kupaka huyo anayemfuga ndani. La hiya at'amatiha idh habasatiha hatta ta'kula min khasasi al-ard, hakuwa huyu mwanamama akimlisha huyu paka baada ya kuwa amemfunga katika nyumba yake, mpaka paka huyu anakula katika majani na takataka na vitu vya ardhini anajiokotea ovyo. Sasa paka kazidiwa atako paka, sababu hiyo ikawa ni ya mama anayemchunga paka ule, anayemfunga paka yule kwa motoni paka. ولم يستطل على خلقه كاجر هيو وما أرسلناك حتكوكتوما يا محمد إلا رحمة إتفقوا أول رحمة لكوين دليا للعالمين فا ولمن قوته نها سهيل انتوما من الثمانية وفال يوكو الثمانية وحسيكا انتوما من الثمانية هاي ما جامبك أو كتبوه السواج وجعل أمته نأتو جارية أمة وهكي الله تبارك وتعالى هو الذي جعل هنا لأن بعد الفعل وقع بعده مفعول به وجعل أمته وجعل أمته لمعنى هنا في جعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو وضمير يعود إلى الله عز وجل وجعل أمته أمة وسطا لا تجعلي الله تبارك وتعالى أمته وتجعليها uwe ni umma ambao katumiwa mtume atakayafundisha na kuyaongoza mambo ndani ya umma huu wasatan katika hali ya uadilifu mkubwa mno uadilifu wenye tabia ya kuwa kila jambo kuwa mkati kwa kasi halijazidi upande wowote jambo lolote ukilikagua katika umma wa Muhammad hili jambo ametangulia mwenyewe Allah tabaraka wa taala kulisema kama tasulifu kwa mtume wake ahakikishe umma wake na uendeka hivyo vipi alivyosema Allah katika surati al-Baqara aya ya 143 wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata na hivyo basi ndivyo ambavyo tumefanya tumeutaka umma huu ummati Muhammadi wasatan uwe ni umma wakati na kati umma wakati na kasi katika hukumu umma wakati na kasi katika ibada umma wakati na kasi katika itikadi umma wakati na kasi katika kila lile ambalo linasilihi katika maisha ya watu katika umati huu basi vipimo vikikaguliwa katika jambo hilo basi likute ni wasafiyan ni jambo liko kati na kasi kama mwenyewe alivyosema hapa mtunzi wa kitabu ai udulan kwa maana ni uadilifu jambo hili la uwakafa ni udulan ni ule uadilifu udulan uadilifu maana yake ni jambo linalokuwa sawa katika vipimo la yaliluna anil haq ummati Muhammad sheria zao na kanuni zao itikadi zao na kila kitu chao la yaliluna anil haq hawaamini wakati ile haki ya usawa wakaacha haki ya usawa kamili upande fulani la yaliluna anil haq la ila ghulu hawaelekei kuiacha haki wakatika mipaka ya kuzidisha majambo katika majambo yaliyoko ndani ya umati huu sawasawa itikadi sawasawa ibada sawasawa akwali sawasawa afali basi yote yasabaki katika usawa ule ule la yamiluna anil haqi la ila ghulu wala ila jafaa na wala hawaleti haki ya usawa wakaenda kwenye ngombe wa kuzembea kiasi wakaacha kabisa ile haki ambayo ndani yake inatakikana yatiliwe mkazo baadhi ya majambo kutiliwa mkazo la ila ghulu kutiliwa mkazo huko hakupelekei katika jambo hilo kuchupa mipaka kila jambo linabaki katika ausafu katika wasafani فصار أمة وسطية إكار أمته أمة محمد لأمة وسطية بل يتوسطون ويعتدلون ولا يريك من بياه سوا سوا ما وانا يزيد فيه هو بليف ليقوه سوا سوا إذ هذي باسي كما أكاريب كدوة جمهيري أكاريب كرة كتك الإسلام na ukakuta kweli katika kila jambo la Uislamu huwe wa sawa sawa si Uislamu wapata mpatae yoyote anajiita Muislamu kama tutavyoona huko mbele ikawa jambo hilo kwako ndio unalikagua vipimo mule utakuta baadhi ya nyakati maneno haya uongo kuna watu utawakuta wamechupa mipaka katika itikadi zao ukasema vipi na wao ni Waislamu vipimo vya Uislamu wa sawa ni vile vitavyoelea kwenye wasafia huo ndio Uislamu wa sawa mwingine akajitambika Uislamu hali ya kuwa haelezi vipimo hivi huyu atakuwa amejinasibisha na Uislamu hali ya Uislamu uko mbali na yeye haumtambui bali siku ya kiyama hilo lilonalo ndilo lile alilosema Allah tabaraka wa taala ya man yabtaghi ghayra alislami dinan ghayra alislami dinan yoyote ambaye atakayejichagulia kinyume na utaratibu, nidhamu, kanuni ya Uislamu iliyowekwa na Allah aliyosema wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Akenda kinyume, falan yuqbala minhu, hatokubaliwa, hatokubaliwa dini ya Uislamu huo alienda nayo kwa Allah mbele yake, hatokubaliwa. Wa huwa fil akhirati, na mtu huyo tahamaki aliishi duniani akijitambua ni Muislamu, tahamaki akhira, min alkhasirin, ni katika waliokula hasara Uislamu aliyouishi akaishi anao, anakutana na akhira na dini nyingine kabisa, ambaye ambaye wewe dini yako ilikuwa ni hadadia. Mimi nilikuwa salafi baa, saa usalafi hauko hivyo. Usalafi ambao umejinasibisha na waliotangulia katika umma huu, Muhammad hakuwa hivyo. Waliomfuatia hawa masahaba hawakuwa hivyo. Waliofuatia masahaba tabi'in hawakuwa hivyo. Tabi'i tabi'in, wanafunzi wa matabi hawakuwa hivyo. A'immatul huda wote hatuoni isipokuwa wanakutupa mkono, na siku hii ni siku ya hujja na dalili. Wote naokutajiwa hawa hapa, unaonyeshwa ayanan hawa hapa. Haijakuwa watu wakimbilia hodhi la Mtume. Kipindi cha kukimbilia kunywa maji kiu kikali kiu, kila mmoja ayaona maji yatakayokuwa hayajifichi uweupe wake ni meupe kuliko asali, kuliko nini? Kuliko maziwa, matamu mno kuliko asali, anayasikia Mtume sa salama. Kila mmoja atayakimbilia matoka, yatakuwa maji pekee kwa siku yenye kiu nzito, kama hakuna zaidi ya hodhi ya Mtume sa salama. Watu wote wanakimbilia kwa huruma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuwa akipokea watu kwenye hodhi yake na kuwakaribisha tu, waje waje. Atashangaa wanasimama malaika walioamriwa na Allah tabaraka wa taala kuzuia watu wasiostahili kunywa maji hayo. Mtume anashangaa watu wote wanaona sasa leo ndio siku ya kuweza kupata sehemu ya kuokoka mtume wao, maji yako kwa rasuli mwenye rehma. Kwetu sisi viumbe wote, hawa malaika wana nini kutuzuia? Mtume naye atakuwa ni mmoja katika atakaoshangazwa. Vipi wawazuia? Wacheni, wacheni watu wangu, hawa ni umma wangu, hawa ni umma wangu. Majawabu ni haya ya mtu kwake wasafia, yatakuwa ni haya kwa malaika. Ataambia ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, la tadri, wewe hujui, wewe hukujua wewe baada ya kifo chako, ma hadathu min qablika, wale walioyazua baada yako wewe, min ba'dika, baada yako wewe walioyazua, wewe hujui walizua mambo gani baada ya kuwa mpaka hawastahili kunywa maji. Mtume sasa, kabla ya kufa kwake, mbona anakumbuka kwamba aliusia kuhusiana na bid'a mahala pengi, akikumbuka kwamba alifanya kazi kubwa ya kukataza na kukemea uzushi katika dini yake, halafu maneno ya malaika yanamrudisha kwenye kumbukumbu ile, kwamba kumbe hawa ndio waliopuuza ile tahadhari yako uliyoitoa ya kuambia watu iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Umesema mahala pengi, Mtume atakumbuka pamoja na tahadhari yake walizua katika dini yangu, niyo tumwanao kwa Allah, kutoka kwa Allah, suhukani, suhukani. Haya yatakuwa ni majawabu ya Mtume sasa, yamebadilika sasa. Ile rehma na huruma aliyokuwa nayo kwa watu hao itabadilika sasa, Mtume atakuwa mkali kwa watu hao. Suhukani, suhukani, wasukumeni, toweni, toweni waliozua katika dini yangu, watoweni, to. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hii ni hasara watakokuwa nayo. Hii ni kuwacha wakafia. Waweza watu wakabaki na uadilifu katika sheria, lakini wakapetuka mipaka katika ibada, wakazua ibada za hatari ambazo hakuna manzila yoyote ya kielimu ambayo inawaruhusu kufanya ibada hizo. Na wengine waweza wakatoka katika wasafia kwa sababu ya jafaa tu waliokuwa nayo, kama murjia, kwamba mtu akisilimu akatamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, yatosha mtu kuwa anasubiri pepo tu. Hakuna imani hii aliyoipata mtu kwa shahada ikawa ina mafungamano, ikawa ina mafungamano mengine tena ya matendo, tena afanye matendo mema na kadha, la la la la. Wao wapo katika irja, irja maana yake ni matarajio ya kwa ajili ya imani mtu alikuwa nayo, basi haina haja ya amali. Yeye ni kusubiri pepo tu. Kubwa ni imani ya kutamka tu shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Khalas. Haingii ndani yake amali. Wakawa wazembe kiasi ikatajwa kwamba ni ahlur raja. Murji'a likawa ni kundi la wale wameingia katika irja. Hii likawa ni jafaa. Kwa hiyo wale wajafaa na waghulu wote watakula hasara kwa Allah tabaka katika namna zote. Hawa ni kwa upande wa itikadi. Lakini kuna wengine ni kwa upande wa masala ya ibada. Kuna wengine ni kwa upande wa masala ya hukumu kama hizi sheria, kama walivyo mahawari. Kuna almuhimu kila watu wanaacha wasafiri kwa namna zao. Na hapa ndipo tunatakiwa tufahamu uzuri nini makusudio ya kujua manhaji hii ambayo chimbuko lake ni kutoka kwa Mtume Muhammad mwenyewe, jinsi alivyokabidhiwa na Allah jukumu la kuweka umma katika manhaji moja. Tokea yeye kwa hali Mtume SAW manhaji hiyo ni hiyo mpaka ila antakuma saa manhaji hiyo ni ile ile ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa atakayeingia bisi kwenye Uislamu akakagua Uislamu kutoka zama za Mtume SAW kisha akauteka Uislamu ule ule uplastiki katika kipindi chochote kwa maisha ya ummati Muhammadi, basi in kipindi hicho mtu atakutana na dinul Islam fadinaha anil ghulu. Dini ya Kiislamu ataikuta dini hii imekataza kabisa watu waliomo ndani ya dini hii anil ghulu, wamekatazwa kutokana na kuchupa mipaka katika mambo yao, wal jafaa, na kuzembea katika mambo yao, wa umira, na umma huu ukawa umeamrishwa bitawasuti kwa ajili ya kuweka usawa, mambo yote yakae katika mizani ya sawa, waltiitidali, na kuyaweka mambo katika uzani wa sawa, fil umuri kulliha, katika mambo yao yote. Yote kwa maana ya yote, yawe katika mizani ya sawa. Wa inna, na hakika si zingine, min adraza samati hadha din. Miongoni mwa mambo ambayo yamenyanyua jina la hii dini ya Uislamu likajitokeza sasa, jina la Uislamu kuwa ni mfumo unaotambulikana abraza ukadhihiri, basi ni ile kuwa dini hii misingi yake ni al-adli wal-insaf wa adami dhulm. Kwa kupambika na sifa hizi, dini ya Uislamu abraza ukadhihiri. Wal-hukmu, na pia vile vile Uislamu huu kuhukumia mambo yake katika kuendesha mambo ya watu, basi bil qisas al mustaqim, ni kwa vipimo vile ambavyo vilivyo na usawa wa hali ya juu. Haijakuwa wale wanaotetea haki za Waislamu ndio waliokuwa na kifu na mizani zao wanazozitumia kuhusu usawa wa wanadamu ikawa wao ndio wana huruma zaidi kwa watu, kiasi wakatuhumu Uislamu kuhusu hukumu zilizotolewa kwa Allah tabaraka wa taala, muwaji hana anachostahiki baada ya vidhibiti kukamilika, isipokuwa mtu huyu atakikana kwa uwaji wake ni kuuliwa vile vile. Haijakuwa jambo la mjinifu muda wa kuwa ni muhsan amekwisha ingia katika mlango wa ndoa, sawasawa kipindi hiko anazini yuko ndani ya ndoa yake na mkeo yuko ndani au wake zake, au alikwisha ingia kwenye ndoa akaacha akabaki mwenyewe, lakini alichoingia kwenye ndoa akakutikana na dhambi ya uzinifu, huyo mtu ni muhsan tayari, alikaonja huyu sala la ndoa. Huyo hukumu yake hakuna nyingine kwa udhibiti uliokamilika wa kuhusu tendo lake la zinaa, ima yeye mwenyewe kujieleza mbele ya kadhi, kujistaki maana yake kwamba nimezini, ambalo halihitaji ushahidi wa mwingine yoyote zaidi yake mwenyewe, au pale ambapo nidhamu ya Kiislamu ili mtu atuhumiwe zinaa, udhibiti wake ni watu wanne waliokuwa wanaume waadilifu, wameona tendo lile moja kwa moja kama vile katakata inavyoingia kwenye mtungi. hawa kila mmoja katika wanne wakatoa ushahidi wa viapo kwamba tumeona, ili jambo ndilo ambalo linahalalisha hukumu katika mila ya Uislamu, basi ni kurujumiwa, ni kupigwa mawe mpaka kufa. Ama hili eti linaondoa ummati huu, ummati Muhammadi, katika hukumu za sawa, yaonekana ni kudhulumu, ni kuondosha, ni kuonea na kukosea haki za wanadamu. Ikawa kuna mataifa yamekaa kwa ajili ya kutengeneza vitivo vitavyodhibiti ili jambo lisisimame. Kwa ajili hiyo ukakuta watu wameweka vitengo ambazo ndani yake kuna full administration. Administration hizi ni kwa viwango vya dunia mpaka viwango vya kijiji. Leo imekuwa taasisi hizi ziko zina monitor jambo la kuhakikisha hukumu zitazokuwa zinaendeshwa kwa mujibu wa Uislamu huu uliotuhumiwa eti kwa hukumu ya kuwaua watu kwa makosa mfano haya na yapo mengi. Hukumu ya mtu anayefanya liwati na aliyelawitiwa, hawa hukumu zao ni kuuawa pia. Hukumu ya wachawi ni kuuawa. Hukumu ya washirikina ni kuuawa. Hukumu za malaya wanaojituza na wengineo katika wenye biashara hizo, hukumu zao ni kuuawa. Haya ni katika yale ambayo yanahukumia kutokomeza majambo kama haya, ambayo na sababu ya kuwa hukumu katika Uislamu ukiichagua ni al-adli wa hukmuhu bil-qisas al-mustaqim. Hebu niambie wewe mwenye kitengo hicho cha kulinda haki za wanadamu, aliyeoa ni yule ambaye kipindi cha ndoa yake swala la kukidhi harara ya ngono lilikuwa kwake halina muda maalum, mwili ukawa umemili katika kukidhi harara yake ya ngono kila anavyojisikia. Uislamu ukamruhusu hata akihemka huko njiani ataona vile ambavyo vinahemka, akimbia nyumbani, na akifika nyumbani hakuna hiari kwake, itakuwa ni triangle tu ambayo imekaa pale ndio itamzuia. Sasa ni kipindi hiko cha siku tatu za kusubiri hali ya mwanamke ambayo hairuhusiwi hata kuswali. Hali kama ile ndiyo peke yake inamzuia huyu mtu mwenye ndoa peke yake. Na kwa ajili hiyo, kwa sababu tayari ana harara, ndio maana akaambiwa fansihu ma asaba lakum minan nisai matna, itaanza idadi ya wawili. Kwa sababu ya hali kama hizi, utakuta kwa mkeo fulani kuna hali kama ile, triangle iko pale, hauruhusi kupika. Basi kwa ajili hiyo unatakikana wewe sasa uende kwenye nafasi ya pili. Sasa mkeo wa pili atakidhi haja yako kule kwenye ndoa ya pili, huruhusiwi kipindi uko katika zamu ya mkeo wa kwanza ukenda kulala tu kule. Lakini jambo lile ambalo linahitaji kukukidhi wewe kama mme, wakati wote unakwenda unakidhiwa. Mtume alikuwa akiwazunguka wakeze wote kwa usiku mmoja, kisha zamu yake anailala kwa yule, analala kwa yule mwenye zamu yake, ndiko kule anaweka ubavu wake mpaka asubuhi. Zamu ni kule kulala, kwamba sasa ubavu wako umelala na mkeo kadhaa katika wake zako, ila kulala mpaka asubuhi ndio inaitwa zamu. Na wala si zamu kwamba marufuku huyu mke huyu mume sasa kipindi cha zamu yangu mimi ende akatibu haja yake kwa mke mwingine, hakuna marufuku huo, kwa sababu yule haendi kufanya zinaa, yule ni mkeo halali. Ligharadi ma, yamewekwa haya ni kwa malengo maalum. Sasa huyu mtu aliyokuwa anakiji haja kwa sura kama hii, amekosa huku aenda huku na anapasa, sasa hana mke. Kisha kipindi hicho ambacho anatakikana awe na istifa, ajizuilie, kama alivyosema Allah, waliyastafihi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli. Yuko katika kipindi cha kujizuia, sasa kutafuta namna gani ataweza sasa kuingia katika jambo la ndoa nyingine, kama kazuilika kwa uchumi, kama kazuilika kwa kazi, kama kazuilika yoyote lililomfanya awe hajaoa. Basi wewe kwa kuwa ulionja ndoa, unatakikana uingie yale mambo ambayo aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wiqaya, waman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija, jambo hilo la kufunga kwake mtu huyo itakuwa ndio kizuizi cha kuendea yale mambo afunge. Sasa kipindi imeshindikana akaingia kwenye zinaa huyu mtu ambaye alikuwa akionja tu tayari kaamka zile hisia za kuwa kila wakati akitaka anapata, kila wakati akitaka anapata, akihemka barabarani arudi kwake anapata. Huyu mtu akiingia kwenye zinaa, kukomeka huyu mtu, Uislamu umetazama kwa jicho la Allah ambalo linamjua jinsi alivyomuumba mtu aliyoonja jambo hili, hana kukatazwa zaidi ya kifo hiki. Hazuiliki, hana kontroli kama yule ambaye hajawahi kuingia katika kwenye ndoa, kiasi bakora tu zitamfanya aone ardhi huko nimeingia kubaya. Bakora zile mia tatu za mwanzo, alafu anaambiwa bado 97 bwana, hapa bado 97, na zote hizi zinaingia kwenye mwili wako. Tatu tuliko taabani, sasa 39, 72, 88, 98, mpaka 100 zinaita katika mwili. Huyo mtu ambaye hajaona kabisa, hajawahi kuingia kwenye jambo hilo, kisha akakutana na bakora hizi baada ya kuingia kwenye zina, harudi tena bwana huyu, kwa sababu hajakolea katika jambo hilo. Ndio maana ikawa kwa ambaye hajaoa akikamatwa ni bakora 100, kwa sababu atakomeka huyo mke. Lakini huyu kweli mtatandika bakora, ule uchungu wa bakora ukiisha, harara zake ziko pale pale huyu mke. Sasa Allah ndiye aliyeumba maradhi, kuna mengine yanachavusha maradhi kutoka pahala kwenda pahala. Huyu mtu kwa kuwa hakomeki, ni mtu ambaye ataeneza sana maradhi huyu, kutokana na ile hali yake ya kutovumilia. Mmoja tu awe ametosheka, ataenda na pengine na pengine, azuiliwe huyu kwa mtu kwa kifo ambacho kikamaliza na dhamanio yake yote. Halafu dhambi lake lile, angalia uadilifu bil kisasi mustaqim, dhambi lake lile la zina baada ya bakora na kuuawa, jambo ambalo hao haki za binadamu hawajiangalii, ni kwamba baada ya bakora, baada ya punishment ile ya mawe mpaka kufa, huyu mtu dhambi ile tena ambayo bila punishment itamweka pabaya sana na huko akhera, lakini kwa punishment hii ile dhambi yake inakuwa mahdhuf, tayari imekishafutwa tena, hatoadhibiwa tena akhera kwa sababu ile dhambi aliyofanya. Tayari imeshakuwa ni kafara yake, tayari imeshakuwa ndio adhabu yake kwa ile zina yake. Kwa Allah tabarak wa taala atakuja atimwe tena na kukaguliwa madhambi mengine kwa ile. Sasa haki za binadamu zaona kwamba hapa kuna uonevu, hakuangalii haki za wanadamu, anauliwa vipi wakati anastahili, haki yake ni kuishi. Kama haki yake ni kuishi, vipi mnamuua kwa sababu tu ya jambo la zinaa ambalo litapambiwa kiasi ambacho leo inaonekana zinaa si lolote chochote? Yawekwa vitengo kwa ajili ya kuwalinda watu wasikumbwe na hukumu zitazokomesha hizi hali kuendelea. Leo vitengo hivi ndio vinasababisha zinaa ikawa hivi tunavyoiona kwenye jamii. Sasa wale wanaotaka Uislamu uliokuwa sawa ndio ambao watakuta katika Uislamu ule uliokuwa na nguvu mpaka ukatokeza abraza, basi ni ule ambao ulienea vipimo hivi: al-adl wal-insaf wa adam adh-dhulm wa hukmu bil-qisas mustaqim wa inna khayra. Naendelea sasa. Na hakika khaira man yumathilu alwasatiyya, waliokuwa bora miongoni mwa wale walioplastiz hufanyia kazi huu kati na kati, fil aqwal, katika maneno yao, wal amali, na katika matendo yao, wal mu'taqadat, na katika itikadi zao, waliokuwa bora kabisa katika kuplastiz kutendea kazi ikasi na kasi huu aliyoutaka Allah tabaraka wa taala atamtuma nao Mtume Muhammad kwenye umma huu, waliokuwa bora katika kuufuatisha ule ukati na kati uliotakikana katika umati huu, katika maneno yao ukiwakagua, na matendo yao ukiwakagua, itikadi zao ukiwakagua, alwasafia, ukawakuta wako katika ile ile wasafia, ukati na kati, alati uwasafia ambao jaa biha, amekuja nao huo wasafia, al-islam, umekuja nao Uislamu, huo ukati na kati umeletwa kwenye Uislamu. Basi khairu man yumathiluha, waliokuwa bora ambao wameweza kuplaktiz kufanyia kazi uwasafia huu katika Uislamu huu ulioletwa katika umati Muhammadi, هم أهل السنة والجماعة ni wale wanaotambulikana kwamba ni watu wa kufuata mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wal jamaa na ni watu ambao wanakutanisha pahala wanakutana pahala wanakubaliana pahala ambapo imesimama haki ya kitabu haki ya sunna haki ya ijmaa hapo ndipo ambapo watu wanakutania hapo wanakusanyikia hapo hauwezi kukuta wamekaa wamoja wake isipokuwa mahala hapo umoja wao umekusanywa na kitabu sunna ijmaa sahaba ndio ikawafanya wakawa watu wamoja kama ilivyokuwa kwa masahaba wenyewe hawawi pamoja kwenye jambo isipokuwa ni pale ambapo limetolewa kadhaa ile imetolewa na Allah tabaraka wa taala katika Qur'an au maelekezo ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu zao zote ninatoweka na wanajikuta wako kitu kimoja hata mtume akajifahari akasema la tajitami'u ummati ala dalala haiwezekani umati wangu mimi ukakusanyika jamaa kwenye upotovu haiwezekani lidhalika ahli al-iftiraq laysu min ahli al-wasatiyya watu wa iftiraq hawa sio watu wana practice wasatiyya bal هم أهل السنة والجماعة من هم أهل السنة والجماعة لكن نعم هاو أهل السنة والجماعة الذين أمعوا تمثلوا الإسلام وليو مثيل وليو تكتزوا الإسلام في جميع أمورهم كتكما مياوراتي الاقتداء اقتداء وكم فتشة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكم فتشة متونة محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لكوافتشة مخالفة وليقوها انظوفوا اتباعا كينا كوافتشة كم فتشة متونة كوافتشة مخالفة وانظوفوا وكفواتا موانظوزو وكتابو wasunna na kufuata maelekezo na huda ya rasuli mwenendo wa mtume katika sunna zake lakini wawafaka wakaweka muwafaka wa kuoanisha wawafaka wafaka naam wafkan yani ufuasi wao huu kumjeza mtume na makhalifa kitabu cha Allah na sunna za mtume waka fahamu salafi umma kwa kuwafikiana kwa kuwafikiana na ufahamu ule ule waliofahamu salaful umma wale waliotangulia katika ummati huu kipimo cha kitabu cha Allah sunna za mtume wakawa wao kipimo chao haa sunna za jamaa ni namna gani inapowafikiana na ufahamu walivyofahamu salaful umma wale waliotutangulia katika ummati huu katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunnati wal jamaa neno moja moja ili maneno yanayofuatia ya mtunzi fahum aula nnasi dukhulan fi hadhihi alwasatiyya uyaelewe ni pale ambapo umeelewa vizuri hawa wanaozungumzwa hapa ahlu sunnati wal jamaa ambao wana istilahati nyingi tutazoona huko mbele unaposema waliokuwa bora katika walio practice huwa safia katika maneno yao na matendo yao na itikadi zao uwasafia ambao umeletwa kwenye umekuja na Uislamu huu basi waliokuwa bora ni hawa ahlu sunnati wal jamaa nani huwa hawa ahlu sunnati أهل سنة والجماعة أهل سنة والجماعة شو سامة أهل سنة والجماعة ليس بالجمعية أو بالجمعية في جمعية فلانية أو المؤسسة أو متأسس فلاني أو الحزبية أو الحزبي أو نسامة فلاني هي أهل سنة والجماعة هي سامة هي تأسيس هي جمهورية أهل السنة والجماعة نوال أمباو وانا تفسيريكا ننو لنيو إذ ننو لنيو وكلي فاتيكا ننو قاني نقول تفسيري ليو تقوم وفهم أهل السنة والجماعة ستكوت تفسيري كوني ملانقو ياتيكو ملي أليوتونغ شيخ عبد السلام بن سالم ابن الرجاء السحيني ameweka mlango kuelezea nini Ahlus Sunnah wal Jamaa. Lakini hapa kuna faida ili upate kuelewa uzuri, ambayo hii itatufanya tuweze kudadavua kidogo ile neno Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hii hata tukifika kwenye mlango ule, kwa msaada wa mukaddima huu, tutakuwa tumekuwa broad minded kiasi hatutakuwa na muda tena kufanua. Ahlus Sunnah wal Jamaa huwezi ukaijua bila kuingia katika mafuhumu ya kilugha, ili uweze kuelewa neno la kilugha ahli lina maana gani, neno kilugha sunna lina maana gani, neno jamaa katika lugha ya Kiarabu lina maana gani. Ahli sunna ni maneno mawili. La mwanzo, ahlu maana yake ni wahusika, maana yake wahusika wa unapotaka kuwanasibisha, unataka kuwanasibisha wahusika wa wapi, basi wale unaotaka kuwanasibisha kwenye mahala hapo, basi utakayapata huwa ahluhu au ahluha, basi ndio wahusika wa hapo, wa kiume au wa kike. Bimaana ahlu shay si shay, yani ukitaka kujua wahusika wa kitu ni wale ambao wapo kwenye kitu hicho. Tumeelewana? Tuko hapa darasani, lakini tunayajua yale hapa kwetu tu, na humu ndani basi hatuwezi isipokuwa lazima tuwapate ahlul bait, hadha albait, sawa. Lakini wa fi hadha albait ahluhu, katika hii nyumba kuna watu wake, wale sasa ndio wanaitwa ahlul bait, wahusika wa hii nyumba. Tumeelewana? Unataka kuingia msikitini, msikiti huo una haja pia kukidhi haja, hujajua vyoo viko wapi, nani wa kuuliza? Ahlu almasjid, ahlul masjid, wale watu wa ule msikiti ndio wa kuuliza. Sawasawa, mlinzi, mwadhini, imam, muumini ni katika ahlul masjid. Umeona? Ndio viko pale, viko pale, viko pale. Sa'alta ahli. Umewauliza ahlahu, umewauliza watu wa mahala hapo. Sawa? Ahlu shay si shay. Sasa hapa ili neno ukitaka kujua maana yake linaambatanishwa na sunna, kwa maana sasa hapa inamaanisha sunna uifahamu na yeye nini maana yake. Japokuwa ifahamishwa kule, sunna kwa ufupi ni ule mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiswahili ukisema mwenendo wa Mtume, ukisema hivi Kiswahili, basi umesema Kiarabu sunna. Umeelewa? Kifupi tukisema mwenendo wa Mtume, basi lugha ya Kiarabu kwa wepesi tutasema sunna. Maana ni pana, lakini ile inaokuja kwenye Kiswahili na kitakatifu hii tuielewa tunaelewa. Basi sunna maana yake ni mwenendo wa nani? Mwenendo wa Mtume, mambo yaliyojenezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yote, katika maneno, katika sifa, katika itikadi, katika kadha. Tumeona haya yote yanatafsiri ndio mwenendo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kiujumla wake, ukitaka kuepuka kusema matendo ya Mtume, maneno ya Mtume, sifa za Mtume, jina la Mtume, haya yote ukitaka, usipotaka kuyaorodhesha kama hivi, yanayokusanya yote haya, sema neno sunna, maanake umesema maneno ya Mtume, vitendo vya Mtume, sifa za Mtume, umeorodhesha kitu gani? Kwa neno moja tu ukisema nini? Sunna. Umeona? Lakini sasa iwe haya maneno na vitendo na sifa na nini, iwe sharti ni Mtume Muhammad huyu, Mtume Muhammad huyu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, hapo ndio utapata neno sunna. Sababu kila watu wana maneno yao na matendo yao, na kila kitu ni neno sunna. Kisheria unasema hii ni sunna ya Bunajasi na kisheria ukitaja sunna irudi kwa nani? Kwa Mtume Muhammad. Kilugha, naam, kilugha sasa hapo inaweza ikafasiriwa sunna kwa tafsiri yoyote unaokusudia katika namna ya jambo ambalo linaweza likanasibiana na mtu husika aliyoanzisha jambo hili, na dalili zake ziko wazi. Sawa? Haya, tumejua neno sunna ni mwenendo wa nani? Wa Mtume. Huku nyuma kuna kitu ahli ambacho tumekitafsiri, si ndio? Sasa hiki ahli kimenasibishwa na sunna. Maana yake sasa ni wanaohusika na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wale wahusika wa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu gani? Ni wale wamejihusika nao wakajinasibisha nao. Unanielewa? Sisi tunajuaje kama tutakemkuta huyu ndani ya akali huyu? Kwa sababu tumemkuta ndani ya nini? Kwa sababu tumemkuta ndani ya nyumba. Sasa sisi ahali sunna wa jamaa hatutamjua kwa sababu ya chama, kaingia kwenye chama fulani. Tutamjua kutokana na namna gani yeye amekuwa ni mtu anaoenea kwenye haya maneno ya Mtume, vitendo vya Mtume, sifa za Mtume, mambo ya Mtume yote tunamwona ana anaenea nayo, si ndio? Kajihusisha nayo. Hiyo ni nembo peke yake sisi ya kutujulisha kwamba huyu ni nani? Ahalu sunna. Kwa kule kujinasibisha kwake na zile sunna gani za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tafsiri ya kiujumla ni watu wanaojinasibisha na mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanaolazimiana na mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiri ya nini? Ahalu sunna. Watu wanaolazimiana na mwendo wa Mtume. Wao wanajinasibisha na mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaa, neno jamaa maana yake ni watu kuwa pamoja. Jamaa maana yake ni watu kuwa pamoja. Kama jamaa ni watu kuwa pamoja katika lipi? Sawa? Kuwa pamoja katika lipi? Kuwa pamoja katika hili lililotangulia. Ni watu waliokuwa pamoja katika hili lililotangulia lisi. Ahlu sunna. Umeona? Watu wamekuwa pamoja katika kuutabiki, katika kuufuata ule mwendo wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamekuwa watu wamoja vipi? Pale ambapo wamesigana na yao. Sawa? Mtazamo wa huyu na huyu umeenda tofauti. Halafu wakakuta mwendo wa Mtume wote wameenda nao kinyume. Rai ya huyu imeenda kinyume na mwendo wa Mtume. Rai ya huyu imeenda kinyume na mwendo wa Mtume. Japokuwa asili zilikuwa zinasigana rai ya huyu na ya huyu. Wao ndio walikuwa waelewani. Ndio. Sasa wakajikuta wao pia na wenyewe hawaenei, hamna hata mmoja anaendana na mwendo ulikuwa nani kwa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekosana wao, wameislashana wao, lakini wamejikuta wao watu wawili walitofautiana. Pia wametofautiana wote kwa pamoja, wametofautiana na mwendo wa nani? Sasa kila mmoja akaacha lake, sawa, asilivute kwa mwenzio kwamba huyu lazima apate la kwake, huyu lazima apate la huyu. Wote wakaacha ya kwao, wakakutana sasa kwenye lile ambalo kumbe wakajikuta sisi tumetakiwa wote tuwe wapi ya kwetu, tuje hapa kwenye mwendo wa nani? Wa Mtume Muhammad. Tahamati magomvi yao yakaishia kwa kufuata mwendo wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahamati wakawa ndugu kitu kimoja. Hii ndio inaitwa jamaa. Hii ndio inaitwa nini? Kwa sababu hakuna kwa Mtume isipokuwa ni haki. Hakuna kwa Mtume isipokuwa ni nini? Haki. Na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kuna manhaj. Kwa Mtume Muhammad ndio kwenye nini? Kwenye manhaj. Kwa hiyo manhaj ya haki kimbuko lake ni kwa Mtume, kama tulivyoona aya zilizotangulia. Na yeyote anayetaka haki, haki asiitafute kwa vile alivyoona kwa nafsi yake. Tumeona? Wala asivutiwe na ile haki ambayo kaiona mwenzie kwa kutengeneza usukuba. Tumeona? La, hapa haki inatakikana wewe uhakikishe unaitafuta kwa nani? Na mwingine hivyo hivyo, na mwingine hivyo hivyo, na mwingine hivyo hivyo. Tahamati kwaru jamaa. Tahamati wanajikuta wapi ni nini? Wanajikuta watu ni jamaa, kama ilivyokuwa kwa masahaba, ilivyokuwa kila mmoja kasilimu kwa wakati wake, kila mmoja katoka pahala pake, kila mmoja na kabila lake alilokuwa, tumeona, na taifa lake alilokuwa. Lakini kila aliyejisalimisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini yake anakutana na mwenzio mfano wake aliyejisalimisha kwa Mtume. Tahamati wakajikuta masahaba ni nini? Ni jamaa. Tumeona. Hii jamaa ya sampuli hii hauwezi ukaiita chama. Jamaa ya sampuli hii huwezi ukaiita ni taasisi. Jamaa ya sampuli hii huwezi ukaiita jumuiya. Tumeona. Hii ni jamaa ambayo inapatikana kwa mujibu wa haki ambayo amekuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tayib, ukiwa umeelewa hivyo sasa, maana zote wanazoitwa nazo hao ahali sunna wa jamaa, ukitafuta tafsiri yake inakuja kama hivi. Yaani hii kiarabu hiyo ahali sunna wa jamaa tafsiri yake, ina maana yoyote sasa itakayokuwa imetokana na jina wanaloitwa, maana ahali sunna wa jamaa hawaiti kwa jina hili peke yake, utakutana huko mbele kuna mafisilahati nyingi, misamiati nyingi ziko na hizo nazo alsunna jamaa. Lakini kila msamiati ukiukagua utakuta unarudi kwenye maana hii leo. Tumeona sahihi. Kwa hivyo hawa ndio ambao khairu man yumathiluha. Hawa ndio waliokuwa wabora walio uplastili huu uwasakiwa. Hum ahli sunna wal jamaa, ndio hao ahli sunna wal jamaa, watu wa mwendo wa mtume na wanaokusanyika katika haki. Alladhina ambao tamathalu alislam, wameupractice uislam, wameutendea kazi uislam, fi jamii umurihim, katika mambo yao yote, iktidaan, kwa kufuatisha kumfuatisha bin nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kumfuatisha mtume wao sallallahu alayhi wasallam, wa khulafaihi, na kumfuatisha na kuwafuatisha makhalifa wake mtume sallallahu alayhi wasallam, arrafidina waliokuwa waongofu, itibaan, yote haya wanayafanya kwa kufuata alkitab, lilkitabi, kwa kufuatisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wa sunna, na kufuatisha mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wafqa, lakini iliyokuwa inaafikiana fahamu salafi al-umma, kwa kuafikiana 100% na ule ufahamu wa kitabu hiki na sunna hizi, ufahamu ukawa ni ule ule waliofahamu waja wema waliotangulia katika umma huu. Hakuna ufundi wa kitabu, hakuna ufundi katika sunna, yani hadithi, inatokana na balagha yako, nahau yako, sarfa yako, maani sijui, mantiki, sijui kadha, makinaya, sijui na kasi. Ikawa ni sababu ya kutuundia ufahamu wako unaotokana na kitabu cha Allah. Kutuundia ufahamu wako wewe unaotokana na hadithi za mtume, kilugha na falsafa na kadha. Hatutakuelewa wewe kama unaenea katika hawa wanaomithilika wasafia. Hautaelewa kwenye mifumo hizi. Ila wafqa fahamu salafi al-umma, kwa kuafikiana ufahamu, hata kama unakuwa unakataana kilugha. Inawezekana kilugha ukaleta fani zako zote za kilugha, jambo fulani likawa tunakataana kabisa, tumeona. Lakini muda wa kuwa walifahamu waja wema walitangulia, sawa, practically walifahamu namna kadhaa, basi ile namna waliofahamu wanatuoni, wanatuoni wetu katika umma huu, masahaba radhiallahu alaihim ndio waliotutangulia katika umati huu, walivyofahamu wao. Hata kama wewe unakataana hiyo hadithi kitafsiri na lugha yako, sawa, sisi tutafuta nini? Vile walivyofahamu waja wema waliotangulia. Fahamu kwani hawa ahli sunna wal jamaa aula nnas, ndio bora katika watu, ndio bora katika watu, dukhulan, ambao wameingia fi hadhihi alwasatia, katika kuufanyia kazi huu ukati na kati uliowekewa huu Uislamu. Wa inna kulla maana, na kwa hakika ukiangalia kila maana ambayo inaleta maana, min maani alwasatia, miongoni mwa maana zinazotafsiri huu ukati na kati, sabata li hadhihi alumma, ambao umethibiti katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wetagua wote wamejinasibisha katika ambao wako ndani ya ummati huu, basi fa ahlu sunna, utawakuta ahlu sunna wa jamaa minhu alhadd alawqar, wao daraja yao imejitokeza, imekuwa juu, hadhi yao katika kutekeleza huwa tafsiri imekuwa juu. Wanasib alaala, lakini pia na nafasi yao katika Uislamu, kuitwa kwao na kutambulika kwao katika Uislamu wao, basi nasibu yao iko juu. والنصيب الاعلى لا درجه يا واسلام هوا وانا ويتي وصفيه كنمبه اهل السنه والجماعه بس النصيب لاو الاعلى يكون جو بنا وما ذاك لا هيكوا هيفو وما ذاك لا هيكوا هيفو يكاك اهل السنه والجماعه تو ليه ambao vipimo vinaelea za wasafia illa isipokuwa wamekuwa hivyo, liannahum annamudhaj, liannahum al-annamudhaj, kwa sababu ili wawe mfano, ili wawe mfano al-amthal, katika kufanyia kazi lil umma allati ja'alaha Allah ummatan wasata, katika umma huu ambao ameufanya ameutaka Allah tabaraka wa taala uwe umma wakati na kati. Haiwezekani ummati Muhammad wote wakaweza kuwa namna hii, na kama hawawezi wote, basi hawawezi wakajikuta wote wamekosa kigezo. Lazima walianza maswahaba kigezo chao mtume, wakaja matabi kigezo chao ni mtume na maswahaba, wakaja tabi kigezo chao ni matabi na maswahaba, wakaja tabi tabiina hukuma, wakaja maimamu wakaanza kwa tabi tabii wakaja kwa tabi wakaja sahaba na kan basi itakuwa mpaka leo ahli sunna wal jamaa katika umma hawa ahli sunna wal jamaa al-mudhaj hawa sasa ndio wanaotazama na wao ndio wanakuwa nini al-mudhaj sawa al-amthal al-amthal ni mfano katika umma التي جعل الله امه وسطا واخبر واخبر انها خير امه اخرجت للناس لا الله تبارك وتعالى اتلهيه ان حقيقه هي امه وسطيه اهل السنه والجماعه خير ام خير امه هو امه محمد ambao ndani yake una wasatia ni خير امه ni umma ambao umekuwa bora zaidi اخرجت للناس ambao Allah tabaraka wa taala ameutoa kwa ajili ya watu ameutoa ummati huu kwa ajili ya watu ukhrijat linnas ummatu huu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameufanya ni umma bora katika umati zote ambazo Allah tabaraka wa taala amezileta na watu wake katika zama katika makarne yaliyopita kwa ajili ya watu basi ummati Muhammad ndani yake kuna ahli sunna wa jamaa ambao hawa ndio ambao wameleta ule ukhaira umma yani wakipatikana ahli sunna wa jamaa hao ndio wanaingia kwenye khaira umma ukhrijati linnasi ambao wametolewa katika watu katika namna ya kuwafanya wawe ni al-mudhaj al-amthal lil umma wawe ni mfano katika umma التي جعلها الله امه وسطا ان هيجب وكفanya kwa kuweza kwao ku practice wasafia humu taifatul wahida fahamaki wao ndio wakawa sasa ni kipote kimoja tu ataifatu alwahida ni kipote pekee alati kipote ambacho hakikati mutabati wameuhakiki ule ufuasi al-ma'ba uliokuwa sawa sawa li kitabillahi ufuasi wa kufuata kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam na ufuasi wa kufuata mwendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi khilafi ghayrihim kinyume na wengine wasiokuwa ahli sunnati wal jamaa min firaqi miongoni mwa mapote na makundi minfiratin miongoni mwa makundi mbalimbali watawaiti na mapote mbalimbali al umma yaliomo ndani ya ummati Muhammadi khilafu kabisa ni kinyume kabisa na ahli sunna wa jamaa haya makundi mengine na haya mapote mengine yasiokuwa ahli sunna wa jamaa tofauti kabisa na hao ambao wao حققت المتابعه المحضه لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم متابعه وانا ميول المحضه وسنا دوا كنني لانه يبقى طهر السلف الامه وسبب هو كتاب كان سنه ذو كفواتيان الذين يفهم ويتغوليا في الامه هو بخلاف غيرهم كن يوم لو يجنوا وكوا واه wasiokuwa wao kina nani? Wasiokuwa wao ahli sunnati wal jamaa min firaqin. Wasiokuwa wao kina nani? Ni wale ambao ni miongoni mwa makundi mbalimbali wa tawaifu na mapote mbalimbali. Kuna tofauti kati ya firaq na tawaifu hapa jamaa, sielewani. Firaq tukizungumzia firaq ni sawa sawa tunazungumzia labda kuna friji. Jokofu hili ni kwa ajili ya kuhifadhia vinywaji. Sawa? Jokofu hili ni kwa ajili ya kuhifadhia matunda. Jokofu hili ni kwa ajili ya kuhifadhia samaki. Jokofu hili ni kwa ajili ya kuhifadhia mboga mboga za majani. Jokofu hili ni kwa ajili ya kuhifadhia nyama. Sawa? Sasa haya jokofu haya mule ndani kuna matunda. Matunda yaliyo mule ndani sio matunda peke yake. Unaona? Sasa lile neno jokofu hili ni la matunda. Basi jokofu ni firqa. Sawa? Jina ni yale matunda. Unaona? Jina ni yale matunda. Matunda gani? Chungwa, pomamanga, nikadha, sijika. Yote yako ndani ya jokofu la nini? La matunda. Hii jokofu la matunda firfa. Umeona? Kisha jokofu hili la vinywaji. Vinywaji, ili jina la vinywaji ndio jina la firqa. Sawa? Tayari kama huku tumeona tayari kuna chungwa. Nini? Hizo ndio mapote. Mapote ni yale matunda yale yanayomwe ndani. Juu chungwa, katikati kuna nani? Ile kadha na hapo kuna kola manga, hapo kuna sasa hiyo ni tawafu. Sawa? Halafu humu kwenye vinywaji jina la firqa. Sawa? Jokofu hili la vinywaji jina la firqa. Firqa ya vinywaji, sawa? Lakini tawai ndio zile konyaji. Maji uhai, eh? Unaona? Ni viroba, Yaani si tawai sasa hivi. Unaona? Vyote vinywaji lakini jina hili. Sawa? Ukija kwenye samaki. Sawa, jokofu la samaki, ni jina la samaki, firqa. Sawa? Tawai kwenza ngisi. Kuna bana herege. Utawataja wote hapo. Sawa? Tawaifu zile. Tumeona? Kwa hakati. Mfano kama huu. Tumeona? Sasa tawaifu katika kafu sasa ya Uislamu ndo vile unavyosikia. Ukisikia mfano labda sufia ndo jokofu la matunda. Sufia jokofu la matunda. Kwa hiyo sufia ni firqa. Sufia ni nini? Firqa. Tawaifu tariqat Naqshbandiya, tariqat Qadiriya, طريقة السجانية، طريقة العسكرية، طريقة السجلق، إذا طريقة السجلونيني طواحي. سمعنا ما بوتي كيكوف، سوا، سمعنا ما بوتي أهينا زما توندا جلي زبو كوني يكوف لما توندا، سمعنا كوني أهينا زما بوتي جلي زبو كوني أسوسي، سمعنا أهينا زما بوتي جلي زبو كوني وشيا وشيا نشيرقا، سمعنا. Usia ni kusige ukase na hii na hizi silahati zina mara mbili mbili paka zimechanganya. Unaelewana? Zina mara mbili mbili paka unafanyaje? Neno firqa ndio hili neno ambalo linaitwa dhehebu. Madhhab. Ukisikia madhehebu, unaelewana? Basi madhehebu na firqa nilikutolea mfano hakuna tofauti. Madhehebu yanatimbuka kutoka kwenye fuko fulani moja zili lilowabeba watu. Humo ndani ndio kuna dhehebu hili, dhehebu hili, dhehebu kwenye kundi fulani lita madhehebu yake, dhehebu yake hii kama tulivyoona firqa tawaifu. Basi hivyo firqa dhehebu. Unaelewana? Hivyo isichanganywe, maanake kuna watu unasikia watu wanaleta tofauti zao wakati tunatafuta maendeleo ya Kiislamu. Kuna watu wanatugawa kimadhehebu, watu wanatugawa kujinatia madhehebu. Eti mtu amekaa kuzungumza kwenye meza yake kuwazungumza Masia, yaani dhehebu yake yeye la Alsunna Waljamaa, anakuja eti kutofautiana na mwenzie kwa sababu ya dhehebu la Kishia, anakuja kutofautiana na mwenzie kwa sababu ya dhehebu lake yeye mwenzie, dhehebu lake ni Ibadi. Alikwambia kwamba haya ni madhehebu nani? Haya ni madhehebu yao. Yaani ukizungumza Masia umo ndani kuna Karami, kwa kuna Ismailia, hayo ndo madhehebu ya ndani ya Ushia. Kuna dhehebu la Ismailia, kuna dhehebu la Isnaasiria, kuna dhehebu la Mizana Al-Maturidia, kuna dhehebu la Wahabia, kuna madhehebu ya Al-Mazidia. Mizana haya ni madhehebu ya Kishia yaliyo ndani ya kila huyo atakayemgusa zaidi ya yeye atasema ni Shia. Ina maana anataja hilo jokofu lake. Sofam anataja nini? Jokofu lake zaidi ya ni Shia. Nani zaidi ya Mishia? Nani Hurabia? Mishia nani? Sasa hii sio Mishia, lakini ile tofauti ndio ile ni chunga chungwa, lakini ipo kwenye friji ile. Mimi bana ni komamanga, mimi niko kwenye friji ile, usinipeleke kwenye samaki. Umeelewa? Ndio maana yake, tuelewe. Umeelewa jamani? Somo la manhaji ndugu zangu, sio somo la kwenda mbele. Somo la manhaji sio somo la kwenda mbele kumaliza kitabu. Hili somo ni somo la kufanyaje? Na kuelewa, tunatakana tuelewe, japo kwa hatuna mitihani. Na mapote, mapote, ukisema mapote ndo hapana, sio firqa. Ukisema mapote ndo umesema tawaif au madhehebu. Yaani neno tawaif au taifatun moja, tawaif ni jamu taif. Sawa, taifatun ni pote moja, tawaif mapote mengi. Umeelewana? Ndio kama vile madhehebu. sawa madhahibu madhhabun dhahibu moja madhahibun madhhabu nyingi sasa haya yote kwenye kwenye yanafanana ukisema qa'ita au tawa'if madhhab au madhahib hizi sasa hizi ndio mapote yale kwa Kiswahili unasema mapote alafu ukisema firqatu ni makundi sawa hili jokofu limebeba kundi la machungwa unaona jokofu hili limebeba kundi la machungwa sasa ile kundi ile ndio inaitwa nini firqa unaona sasa ibadi ni firqa ibadi ni nini ibadi ni firqa sasa kama huko kwenye ibadi kuna dhehebu lao kuna maibadi hawa magoro kuna ibadi hawa filotaza kuna ibadi hawa wakipemba kuna watu kuna ibadi wa sambuli kama utao kuna ibadi wa pia wa Omani wale wametoka Omani ndio sisi ndio ibadi nini huyo kutoka Omani nini wewe Pemba hapa Tanzania sisi Omani tunatoka kule kule basi ndio msitu wao amoja mjona wanaanza msitu tu inaota kwenye msitu sasa hivi na mjizo ukiingia mwe ndao unakuta ni kabaka tu au Afrika au Arabu kalasi kama vile wahusia kwani hawajaitu bilali muslim kila kataka ipo kwani wahusi wao bilali alikuwa mtu gani alikuwa mwarabu limeita jina la bilali muslim bilali kataguliwa mwahusi ile jina la aina ya masia weusi ndo maana bilali muslim tumeona alikuwa mweusi bilali mwafrika mwahabasha tumeona sasa hawa kuita bilali muslim kwa sababu ya kuna masia wale magoro administration yao unakuta mwarabu akuni muhindi amna sababu lakini kwa sababu wamebebwa na wahindi ndio utakuta wanakuja kusimamia wanakuja kukagua mnaenda vizuri nini wahindi sawa lakini ndani ya uongozi kupatikana magoro huwezi kukuta mule ndani huwezi kukuta mule ndani katika safu hapa kuna muhindi alafu hapa kuna nini kuna ushia ule wa kule mjini posta kule sawa kule posta kule lile msikiti wa Ngazija hapa lile msikiti lao kubwa kuna mafuku meusi administration ya kule yetu ukuta yetu na hapa una elimu gani na magilemba yao ya mageu na magilemba yao yale ukivika hiyo ya atola ukivika kilemba cha hivi usinani ukivika geo geo vina tafsirika kwa vilemba ukiangaliwa tu unajulikana ya atola yaani unajulikana kwa vilemba na umfungo wake mataifa hii yale umeona sasa marufuku mule mweusi yetu uletelete nini jalala imeji na wewe nenda kigogo kidogo kuza kutengenezea kule nini rimarima na hao wewe piga kazi na hao magoro hizo ukiingizie ushia ukupe pesa tu wasalamike kama mimi na uwahonge honge waingie kwenye ushia tuelekee tu watu lakini wewe usitetee mambo yako mjini huko huko unaona sasa hii ni matabaka fulani yanotengeneza vitu kama hivi unaona sasa tunasema kwenye ushia na kwenye kuna nini kuna madhehebu usituambie ushia ni ushia wenyewe ni dhehebu la ushia sio dhehebu, ushia ni kundi. Ushia ni kundi ambayo ile kundi lenyewe ndio madhehebu kina Islamu yao, kina zaidi yao, kina kama kadha, kuna muona bwana, na kila watu kwenye ushia wao wana mtazamo wao. Kila watu kwenye ushia wao wana mtazamo wao. Kila watu kwenye ushia na ndio maana sisi katika hukumu hatusemi masia, hatusemi kwamba ushia ukikutana nao tumwambie weka pili, hatusemi hivyo. Unaona? Lakini kiujumla tukizungumza kiujumla tunasema masia kiujumla wao ni nani? Basi yetu ujumla wao ni makafiri kiujumla, lakini taayinan kwa kumwainishia tu moja kwa moja wewe ni kafiri kafiri tumeona lazima umsimamishie nini hujja, lazima umsimamishie hujja. Halafu ile hujja sasa ni kujulisha kwamba huyu pia vile vile yupo kwenye ushia gani. Kuna mashia wengine Ismailia wenyewe ni mkosi, ndio dini yao ni uchumi. Kuna dunia inawapiga basi wanakutana kama hiki kao, basi wewe baresa utakuja na mhogo wa kuchoma Baalisa, unapiga na mwogo wa kusoma kama ndo ishiwa menzeti Ismailia. Maona bana, abu najasi mchovu huo utakuja na biliani. Mitaidi bili na biliani. Kifahamu. Au kinyume chake, mwenye hali ndo aje na tamana. Kifahamu. Kwa baalisa njona mande. Kifahamu, ya mbuzi na kila kitu. Sawa. What's known, abu najasi umetoka. Njona makopa. Unajua makopa? Haa, mnajua? Ewa, njona makopa hako. Na kalanda za kutanga. Sifamu bani, kwa mtoto wako unaweza nao, ndio nao. Mwona bani, wewe si nani njua wapi si wabukoba, nchama mbizi, sika mtawama mbizi, kita mbizi, mwona bani. Si nani hivyo, kila watu nakujena. Sasa mtafuta pale mungu wao, mungu wao, ya nataka, akuongezee wewe kukusaidia uchumi wa mwenzio duniani awe vizuri, ndo maendeleo yao. Tumeelewana? Baresa anunue makopo yangu mimi milioni 5. Ibada hiyo. Tumeelewana? Yaani ule mtoto tunamviana. Afu ile pesa tunanunua, sio kama tunanunua ile pesa kwamba mimi nanunua, yaani nilionunulia makopo yangu ile hiyo la 6 na kianunua. Hiyo ni hela ya Allah, ya Mungu wao. Tumeelewana? Hiyo ni hela ya Mungu wao, msikini kuna sehemu ya baiti mafiki ya taitaji wao. Tafahamu? Kwa hiyo bana wa mnajeshi ni unua milioni 5. Sio kama kidogo. Pia mene hiyo. Sasa kwamba Abu Najasa ananua biliani ile mangi kwa Baresa 1500. Ana jeu tu ile. Kaenda kwenye ibada na 1500. Kwa mimi bana ya Baresa ndio na 1500. Tete. Mpa Allah, mpa Mungu hapa. Sasa kwamba tafamani kinunuliwa. Sio ndogo huyu hivi. Ibada ya leo tunapata milioni 18,696. Tufahamu na ibada ya leo ni milioni 18,696. Sasa hiyo pale imewekwa nidhamu maalum kwamba tutafanya ibada hii, ibada zetu sisi tunafanya kwa muda wa mwezi au mwaka au miezi 6, kisha tunaangalia ina shingapi, tunakuta kuna bilioni 1. Milioni 5, milioni 2, milioni ngapi sawa? Kisha ile pesa kazi yake ni kuangalia wadhaifu tulio nao katika dini yetu. Kuna unajeshi mchovu, akijapiga zimezinga sana. Tafahamu. Sasa huyu tunamfungulia duka. Sasa sehemu ya mbao unakuta kuna wahindi kama choko kabisa kazee kabisa lakini kama yuko wapi? Unaona? Hindi kataka kabisa kwa umetengana na duka lake, eh? Eh? Kuna duka fulani ni kaa dukani na hizo. Ana huyo tayari kwa sababu jeshi na. Kesho jeshi na nini pale? Kwa hiyo napelewa kula kungu pa anafunguliwa mradi na kaza anaendesha maisha. Sisi na wewe sasa utakuja uanze kuwa unanunua vile vya. Tumeona na wewe utaanza kuwa unanunua vile vya thamani sana. Umetendoka unakuja tu unajisafia. Jamani mimi kutokana na ile nini na hizi lazima nini. Ah basi haya neno tutaangalia tena awamu. Wote tumaliza awamu. Acha awamu ya huyu. Awamu ya huyu. Wanaenda wanachapisha baadaye wanapisha hivyo. Ni hela tu ni na vyakula. Hapo vile unanunua unakula, umetamani mwogo, utakuwa mwogo, umetamani nini, zinakula zote, zilivyobaki kwenye pipa, kwenye dampo kule, yametupwa, mpaka wale, halasi. Ndio dini yao. Sasa utasema wale nini? Hawa na nini? Ndio kala yao. Sasa, jambo kama hili huwezi kusema kwamba wewe dada, hawatukani kila, usina jamaa, kwanza wana matusi, sisi kaza na kaza, wale. Ni wazee mbona kwa ibada kala. Smailia, babohora. Kama mnagojo babohora. Na wengineo, kama in asabtu iwapo nitakuwa nimepatia katika hayo kwa sababu tafikia kile kilicho je kuona tafikia katika sura ya wale wanaoshiriki na kuhudumia wengine wanafanya kazi katika sisi tumekuta ameajiriwa na Wahindi baadaye na kuja hii sisi tunafanya kazi kule pale mlima kule kwenye ibada zao kwa sababu ni kwa sababu anawadikia yeye kwa sababu unafanya kazi ndio unapewa peleka nini yaani wewe unaona kuna msosi kavanda uko unapatilia unaona kwamba kuna msosi na kitwara huyu ni msosi ndio ibada yao ni nini msosi tu unakuta mtu anakuja na hadithi ya kwamba bana kwenye ibada zao bana tunaenda bana na ubaki basi tunapewa na kitu kwa moja sisi ndio tunaenda na mapupa wewe bana hila kwa mimi napeleka jihomba ndio anakuwa ni kia unaona bana sasa vitu kama hivyo unaenda na video sasa nini kimekuhusiana na nani. Ah mimi niangalia nikasikia tu mone ndani kingapi ndani kwa wanaujua eh huyu ananua hivi mbona peleka pale mtu hauwezi waindi kunyanyuka mtu mpaka baadaye anyanyika peleke pale ah wewe mfanya kazi ndio peleka pale unachukua lakini maelezo tunasikia unaenda unanasa huko busy na kazi yako tu nini sasa kuna vuna bana unapata kujua kumbe kuna dada zao na kaa hivi au busy nini mtu anaona jinsi alivyokaa eh baadaye mikosi na wiko pale watu wanabenyea nini story kama kawaida. Kwa nini ndio leo kuna misosi? Eh? Kitu kama hicho. Sasa hali kama hii uweze ukasema Ismailia ni utaita Ismailia ni nini? Kama ukisema Shia ni dhehebu. Haya, Ismailia utawaitaje? Nini utawaitaje? Shia ni kundi ambalo lina madhehebu ya Ismailia. Saidia. Ismailia Shia. Ndio nani? Hiyo ndio ni mtu wa kaza na kaza. Ndio vile vile na makufi na kalifa tukana. Ndio kalifa tukana. Kalifa tukana. Sawa. إخوان مسلمين حزب التحرير بيلو ذلك أنا أبوك وقطبية تقول لنا تغلاني ساوة نصرورية ها أوت اللي مقول لما قلت يا يكي كن بموجة لنا ذلك يوكي لنا ذلك وقت أنا تسكنوك أمونا فأقوم يكي إخوان إخوان مسلمين تغلاني هايا نديو أبايو يانا تفوتيانا أهل السنة وكسكيا بخلاف غيرهم كنيومة نوانجينيو من فرقي نيونغوني مما كوندي والطوائف نما بوتيراو سوا الأمة يوم كتومه فإنه كان هكيكا ما من ذلك قتيل وازو كتكوتا كتكا تفوتا سجوتا وازو كتكوتا كتكا كوندي ولوتا ما من ذلك قتيل وازو كتكوتا كتكا كوندي ولوتا ولا طائفة ولا كنت تفوتا سجوتا إلا إستوكوا كن يكوندي ولو أو تفوتا يسو ولها من الأقوال وتوافوتا ولا منينو والإعتقادات ولا إتكاد ما إتكاد أو منينو أمبايو يخالف كتاب الله وسنة رسوله إلا وتفوتا كتاب منينو يو يانا تفوتيانا إتكاد يو يانا تفوتيانا لكتاب تا الله ومهندو أمتنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كوندي kila kipote utakuta kina maneno maneno kama vipi maneno kama azkari azkari ni maneno ni vitendo azkari ni maneno sasa katika maneno ikawa inatofautiana na kitabu na sunna Allah tabaraka taala anasema kwenye Qur'ani wadhkurullaha dhikran ya ayyul ladina amanu wadhkurullaha dhikran katira Qur'ani unataka ulete umtaje Allah si ndio kumtaja Allah mtume Muhammad kaelekeza jelekeza sasa kitendo kwa Allah kaniliza ku Allah kaniliza kumtaja Allah tabaraka taala ataje yeye sunna zimeelekeza namna ya kumtaja kisha ikawa zile kauli zao za vitendo za vipi sasa ni kinyume kabisa na kitabu kilivyoinyiza na ni kinyume na jinsi alivyofundisha nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hao ni makufuru katika kauli utawakuta mashia wana itikadi za kwamba Ali ni mbora kuliko ni mitume wote waliotumwa na mtu waliotumwa na Allah tabaraka taala. Ali ni Nabii Salim ni bora kuliko mitume wote, sinaelewa ni katika itikadi zao. Ali katika maneno yao na itikadi zao, Ali alistahiki au nukuradia alistahiki kuwa mtume kuwa ndio mjumbe wa Allah kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alifanya kiyama, alituma kwa Ali badala ya kwenda kwa Ali akaenda kwa Muhammad. Alitudharau Jibril, alitudharau kwamba Ali alikuwa mdogo. Allah mwenyewe anajua utume alijua ataufikisha Ali ataupokea ataufikisha alimotaja, lakini Jibril bali katika zawadi kwa mtoto wake kampeleka Muhammad kwa sababu mkubwa. Kwanza wanasema walifanana sana Ali na Muhammad, walifanana sana kama unavyoona kunguru ile pote la ghurabia lililopo katika mapote katika sira za nini, katika madhahibu ya Shia kuna dhehebu moja linaitwa ghurabia. Kunguru kama kunguru ghurabi inatokana na neno ghurab, sawa. Kunguru tunaona wakitua wawili pale, huwezi kujua huyu nani, akiruka mmoja akaruka na wapili, akirudi mmoja huwezi kujua yule alienda hivi au alienda hivi, si ndio? Wanavyofanana. Sasa ndio vile walivyoitakidi wao kwamba Muhammad na Ali walifanana kama vile ghurabu, kama vile zile kunguru wanavyofanana, ndio na Muhammad na Ali walivyofanana. Kwa hiyo Jibril sasa alipotuma kwa Ali kutokana na mfanano ule, akabugi step badala kwenda kwa Ali akaenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kufanana kule. Unaelewa? Hii aya yote ni katika maneno ya batil, yanakuhusiana kabisa waliitikadati bali khalifu kitabu wa sunna. Nidhalika, kwa ajili hiyo basi, kana ahlu sunnati, imekuwa sasa kwa ajili hiyo, wamekuwa ahlu sunnati wal jamaa khairu firqa, ni kundi lililokuwa bora sasa. Hadhihi al-umma, katika makundi yote yaliyomo katika ummati Muhammadi, katika makundi yote yaliyopo ndani ya ummati Muhammadi, kana ahlu sunnati, wamekuwa ahlu sunnati khairu firqa, sawa, khairu firqa hadhihi al-umma, khairu firati, ni bora katika makundi hadhihi al-umma, makundi yaliyokuwa ndani ya umma huu, umma wa Muhammad. Wa antaf tawaifuha, na wamekuwa ni katika waliokuwa kati na kati katika mapote yaliyopo ndani ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mapote yaliyopo ndani ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hili ahli sunnah wal jamaa lipo kati, limekuwa kati na kati. Tumeona halinasibiani na chochote na si taifa yoyote katika tawaifu zilizopo ndani ya nini, ndani ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeona fahumu taifatul mansura, basi hili ndio pote pekee lililonusurika na upotovu litakalonusurika na moto. Wa hum firqatun najia, na ndio pote ambao wao watakaookolewa na Allah tabaraka wa taala. Firqa pote lenye kupata uokovu, uokovu litakaookolewa na Allah tabaraka wa taala. Hapa kuna nukta muhimu ambayo tutasimamia nayo, ni nukta ya kuhusiana na uokovu. Hii taifatun mansura, firqatun najia, na hapa hapa kwenye najia hapa ndio penye likutafsirika. Sasa na kwenye Uislamu kuna ulokole, umeanza ulokole kwenye Uislamu, kuna watu wanajinasibisha wao ndio walokole. Vipi mesikia firqatun najia? Wafikiri watakutafsiria firqatun najia kote lililookoka. Kuokoka kupo na Uislamu nao walishaingia, walikataa, walibana, waliachia. Sasa na wenyewe wameokoka. Mwana, sasa hapa ni pahala pa kusikiliza. Firqatun najia, taifatun mansura, maana yake nini? Maana yake ni kwamba muda wa kuwa umeelewa maana ahli sunna wal jamaa, ulielewa kule tulikofahamiana. Tumeona ile ile ahli sunna wal jamaa, ukawa ni mtu ambaye unaitafuta, unataka wewe, unatamani wewe uwe katika wale watu wa mwendo wa mtume. Ahalo sunna, uwe ni katika watu wa mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia unatamani kila haki inapopatikana wewe ufanyeje, uwe nayo jamaa. Tumeona na jamaa hapa Allah anaifasiri kwa Ibrahim, inna Ibrahim kana umma umma ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. Kataja Ibrahim kwa sifa ya jamaa. Unaona, na hata Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alimfasiri neno jamaa akasema, fal jamaa kullu man wafaqa al haqq wa law kana wahda, yoyote atakaye afikiane na haki kama hivi tunavyosema, mtu akawa anatafuta kujinasibisha na mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ili awe ahluhu, awe ahluha. Sawa, ili awe ahluha, alha'u huna yaudi ila sunna, ili uwe mtu wa nani, uwe mtu wa mwendo wa mtume. Kwa njia gani? Kama hivi unahangaika kutafuta elimu wewe, mpaka kila lile ambalo kwenye elimu hii utalipata ndio walikuwa nao waja wema, na wewe uko nao. Unaona, hii ndio sura itakomtafsiri mtu kwamba ni mtu wa ahli sunna wal jamaa na kuafikiana na haki. Ile maana ikiwa iko vile ilifahamika, basi kila yule ambaye kasifika vile, kila yule ambaye sasa anasifika kuwa ni mtu anayejinasibisha na mwendo ule wa ahli sunna wal jamaa, basi huwa taifatul mansura, huwa min taifatul mansura, basi huyo ndio katika pote litakalonusuriwa na nani, na Allah tabaraka wa taala. Wa hum firqatun najia, na hao watakunajilisha hivyo na ahli sunna, ndio kipote, ndio firqa, ndio kundi litakalokuja kuokolewa, ndio litakalookoka na moto wa jahannam. Vipi sasa? Ni hivi, kitendo cha tawhid ahli sunna wal jamaa, sawa, basi ni haramu kwako kudumu motoni. Hii weka nukta tija andawali, kudumu wapi? Allah ameharamisha kwa mtu ambaye alikuwa katika mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia akawa na yani analazimiana na haki tu, hata kama yuko peke yake ni haki, hata kama itamuua. Umeelewana? Huyu mtu Allah tabaraka wa taala anamharamishia nini? Ule moto wenyewe anamharamishia kuingia, anamharamishia nini? Kilicho haramu kwake mtu huyu ni haramu kudumu motoni, ni haramu kudumu. Tumeona kudumu motoni milele hakumkuti isipokuwa yule mtu ambaye yuko nje. Yuko nje nini? Ya ahli sunnah wal jamaa. Ukiwa nje ahli sunnah wal jamaa ndio wale wa akhari yuhmal. Wakadha sirata yamuddu fawqa jahannami famusallamun man aslama dinahu. Sawa, man aslama dinahu ila al-wasatiyyati. Sawa, ila al-wasatiyyati allati jaa biha al-islam. Allati jaa biha al-islam. Al-wasatiyyati allati jaa biha al-islam fa aslama. Mtu akajisalimika kwenye Uislamu huu. Tumeelewana? Najallah. Huyu ndio ambaye atamuokoa Allah tabaraka wa taala bil khuludi fiha. Ayi fi nar jahannam. Kudumu ndani ya moto wa jahannam. Lakini ile kuwa mtu akaingia katika moto wa jahannam. Sawa? Mtu kuwa ataingia katika moto wa jahannam, hili ni swala lingine. Kuingia mbali. Mtu kudumu katika moto wa jahannam, hili ni swala lingine mbali. Unaelewa? Hili swala la kudumu ndani ya moto wa jahannam kwa ahli sunna wal jamaa, firqatun najia, fariqatun mansura, la. Wa in dakhala. Hata kama atafanyaje? Kama akaingia kuonyesha alisuna kwa jamaa upo uwezekano akaingia katika moto insha Allah iwapo atataka mwenyewe Allah. Lakini wa in dakhala, sawa, hata kama ataingia, sawa, lam yukhallad, hatofanyaje? Hatodumu mlemeto. Hii ndo najia yenyewe. Hii ndio nini? Ndo nusura yenyewe. Kwa sababu wale watakaodumu mule motoni ameingia ndo kasahaulika. Sawa? Hatolingana na yule ambaye atakuja kuokolewa. Sasa atatolewa. Wewe kuokolewa kwenyewe ni yule tu, sasa adhabu yako imekwisha. Sawa? Sasa unatolewa katika moto wa jahannam. Wapelekwa kwenye pepo ambayo ndo maskani yako. Maskani ya halisi kwa jamani wapi? Kwa motoni ataingia nini? Ataingia motoni kwa yule ambaye angembea. Sawa, halisi kwa jamaa. Sawa? Lakini kuna akhlaqi zikampiga chenga. Unaona? Akhlaqi zake zikawa mara hizi, mara hizi, mara hizi. Kiraman katibina ya'lamuna ma yarjuzu min qawli illa ladayhi raqibun atidun. Haya mambo ndio kuzingatia kwa ahli sunna kaza uchote. Tiketi ya kwa ahli sunna tujaha, ukaelewa vibaya kwa dunia, ukaona mimi hapa nilikuwa kwa ahli sunna jamaa, fayastaki la. Hakuna kunini kubweteka. Unaona? Ujue kwamba kuna masuala ya wewe ahli sunna wal jamaa. Sawa? Allah tabaraka wa taala katika sura ar-Rahman na sura nyingine nyingi, hata katika sura al-Qari'a, wa amma man thaqulat mawazinuhu ahli sunna wal jamaa, amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiya, masala mizani. Sawa? Alladhi wada'aha, alladhi katika sura ar-Rahman. اسمع يا الرحمن علم الانسان خلق الانسان علمه البيان الرحمن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان السماء على ووضع الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ولا تكسر ولا تكسر ولا تكسر الميزان الا تطغوا ووضع الميزان كما هي. كيف ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. تقول ما صار الميزان يعني هي واقر بالميزان والحوض الذي ارجو ان اكون منه ريا انهض. Anasema pia vizuri soko la Islam lilisaidia na kiri nini kwa mizani. Katika itikadi ya Uislamu jamaa tunakiri kwamba mizani, mizani iko ni katika itikadi sahihi. Unaona? Walhamdulillah na hodi ambayo abdu atakuwa mimi huraia. Anhal. Unaona? Kupo kwenye mizani. Sasa hii mizani ni mizani itakayofanya kazi kwa huyu mtu ambaye mizani ina sense, ina sound kwa kelele kwamba sasa kafira na pigo kwenye mizani hii. Kwa mfano, kati ya roho na pigo kwenye mizani hili, Yeye anayepimwa kwenye mizani ni yule ambaye imma wa imma. Umeelewana? Imma wa imma. Umeelewana? Ahlu sunnah wal jamaa. Sawa? Ahlu sunnah wal jamaa. Mushrik unapimwa kwenye mizani hili. Mushrik sahir. Unapimwa kwenye mizani. Sahir. Hivi wewe sahir. Mushrik sahir kafir. Hawa watu bana kwenye yani tayari watu ni Allah Allah kashaweka kabisa hukumu zao 100%. Innal ladhina kafaru sawa sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzir ila ushtakwa umekatiwa tamaa namna hii yani hakuna sala la kuwa kuna eti umemuonya au usimuonye hakuna yani ni mamoja kwa sababu ni watu ambao kwa nini khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim rishawa halafu mwisho angalia basi wala hum bado wako duniani wanaiko wala hum yani wao ni adhabu yani 100%. Wewe ukikufa kafiri, wewe ukikufa mshirikina, wewe ukikufa sahiri, wewe ni moja kwa moja ni mtu wa adhabu adhim. Ahlu sunna wa jamaa ambaye wewe imma sasa ni moja kwa moja peponi, umeelewana? Imma unaweza ukawa sasa katika wale ambao watakaosafishwa na madhambi yao watakokutana nao mzani. Sasa umezidiwa mema, yamekuwa mema yamekuwa mepesi kiasi kwamba maovu yuko katika usawa mzani kama hivi, maovu yakawa yamemili chini. Ina maana mazito. Mema yamebaki wapi? Juu, kuonyesha yameelemewa mema. Sawa? Haya ni mema ya nani? Ya mtu aliyejidhibiti makundi yote akajiepusha. Yote ya batili, makundi yote batili alifanyaje? Alijiepusha. Umeona? Matamanio ya nafsi ndiyo yaliyomzamisha kwenye masuala ya makosa kuwa mengi. Sawa? Mema yakawa matamanio ya nini? Ya nafsi katika nini? Muharramati ya ziingia, sawa, masala ya riba. Haya utakuta sala kila na njia zake ndio anakuta kana kula riba, unaona? Nini vitu ambavyo ukizipima utazikuta vinaingia katika akbar kabair, katika madhambi makubwa, lakini haviendi katika adhi ya nini, ya kufru. Havimfiki katika nini, katika kufru, unaona? Sasa ya hema kusema kosa na ukuwa nalo hatari yake ni pale kwenye mzani. Oh, sala masha Allah, sala masha Allah, sala sisi inafika mahala mzani unafanya kazi, mema yako na usalati wako, mema inakuwa machache, maovu yanakuwa mengi. Wewe sasa kutokana na wingi wa haya mema maovu haya ndio inabidi sasa uingizwe motoni kwa ajili ya kusafishwa na madhambi yako. Umeelewana? Utakuwa ni moto wa kusafishwa na madhambi yako, lakini Allah amekukauntia kwa kaunti maalum. Wewe utaenda motoni saa masaa haya kwa mujibu wa makosa yako, yaani hapa masaa mawili mtaleteni motoni masaa mawili. Umeelewana? Bana masaa mawili sasa, yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Masaa mawili utapima duniani ile kabisa, aina kutangulia masaa fadhali masaa mawili. Tumepoka mpaka sasa. Bane, siku moja kwa Allah anavyoendesha majambo yake, Allah anavyoendesha, yudabbiru al-amra, anaendesha mambo yake Allah tabaraka wa taala, mambo yake ya mbinguni na ardhini, fi yaumin, hesabu zake siku moja kwake Allah, kana miqdaruhu, ukitaka kujua makadirio yake, alfa sanatin, ni miaka elfu moja, mimma ta'uduni, kwa hesabu ambazo mnahesabu nyinyi duniani. 2017 sasa hivi kwa Allah hesabu zake tunasikia hivi, tunaelewa kwa Allah sisi hivi tu, hakuna ambaye amekaa siku moja ya Allah katika umma huu tulionao sisi. Kuna mtu akaa siku moja ya Allah? Hakuna. Sio kiambiwa unaenda masaa mawili kaunti mwenyewe, basi masaa 24 ni miaka 1000. Kukukotoa sasa masaa 24 ni sawa sana miaka 1000. Je, masaa mawili ni miaka mingapi sasa eti ndio ukikukotea unapata watu wa mafia hapo kinyoga simba masaa hii kwa ngoja eti hapa ni nazao na 0.0008 watu ni mbali kwa kwa sei nane ni nini ndio kitu miaka bana kwa hiyo kaza ndio unaangalia masaa hii haina kusajiliwa hiyo nenda sekunde moja hiyo sekunde eka eka kumbe kumbe sekunde nayo eka eka eka eka sekunde moja nenda nusu sekunde maana kuna hesabu yani hesabu unajua unajua mzani wa Allah mzani wa Allah ni tofauti yani ni tofauti kwa kujua hakuna ambaye anaweza kueleza kaifia ya mzani wa Allah isipokuwa inasemwa kama anavyosema mtume sana na kifani sawa tunasema lakini inafanana na hivi unaona sisi tunasema yaliku bijalali anajua nani anajua Allah mwenyewe sasa muda wa kuwa kuna mizani hapa ya kukujulika hata gram 0.5 jamani kwa masonara wanachimba vitu an atom yani kuna kitu kuna wataalamu wanaweza kupima kitu mfano cha atom ni kitu ambacho hakionekani kwa macho hivi inaonekana kwa vifaa maalum lakini uzito wake unapimwa fulani katika namna wanazojua wao upo uwezekano wa kujua hii na uzito moja 0.00000 tunaona sasa sura kwa iko hivi na hawa ni binadamu tu katika vitu wanavipima mada zinazoonekana leo unapimwa dhambi unaijua dhambi iko unapimwa kitu kinaitwa dhambi wewe unajua dhambi iko tunaona sasa hii mizani anajua nani? Allah mwenyewe. Simelewa leo. Lakini ndio kupimwa kuko. Kiko kazembea zembea. Ndio kuzembea kwako mbele ile. Ah, unaambia bana nenda simu. Ndio hivyo sasa unajikuta umeambiwa unaona kama muda mchache lakini sekunde tu unakaa nayo mpaka una wewe unaona kata tamaa moto au moto au wewe uweka kwenye jua kandili. Usuma. Wewe weka support. Unaona? Na mwenye yani ende zile supporters uone utaganda muda gani pale jipime tu kwenye msumaa pale juu utaganda muda gani kidogo uangalie utaganda muda gani kama sio papa ndio sasa kama iko hivyo na umeambiwa hii ni sekunde yako wewe hapa duniani sasa kwa Allah sisi masaa 24 ni miaka 1000 sekunde moja itakuwa ni wote kutana na sekunde bana kuna ekaeka ya masiku mamiaka mawiki labda umeona tukutana tu lazima na miezi hizi ndio sekunde hii sekunde moja labda na miezi kadhaa kaisi motoni bana sekunde 4 bana wewe mwenzetu alhamdulillah sekunde 4 bana mwenzetu na lakini wanakuambia mnasema mimi nafuu nimesikia yani unakutana na watakuwepo wanajulikana kwa sababu ya jahannam yuni hizo katika mtu unaitwa mtu unaitwaje na mtu ambao watakaotolewa naharul haya na mtu unaitwa naharul haya watakaotolewa katika jahannam wataingizwa katika naharul haya sawa kwa ajili ya kuzimwa na zile ghadhabu na adhabu zilizokuwa nazo za moto alafu mula anatolewa sasa mtu akiwa na hali yake ya kawaida ya kuweza kumudu tena peponi lakini watatoka na vipaka watabandikwa nembo muhuri mwandika jahannam nyingi yani wale waliopita jahannam utakuwa peponi lakini hata kukicheza wewe la jamali uonje ndivane kuona bana yani unachoka na nembo hapa kwamba ulipita wapi jahannam yani jahannam nyingi Allah atuepushe jamani hadi katika mambo ambayo wasimudu hata hatuwezi hata sekunde yake Allah adhabu za Allah ziweze hata lakini tiketi ya kwanza ni kwa ahli sunnah kitu ya kwanza ni kuwa ahli sunnati wal jamaa. Kwa nini hukupiga kwenye makosa una nini? Pia vile vile kuna mashiatillah. Hatusemi tu kwamba wewe unatafutiwa tiketi kuna nini? Ah, kuna msamaha pia vile vile Allah katika ahli sunna wa jamaa na msamaha yake ya ajabu. Umeona? Sio hizi tu kuna mtu ambaye yani mema yake anapigwa chini kabisa linagota lingani la maovu. Lakini Allah tabaraka wa taala anampeleka tukufu. Ana kuuliza rais al-amma yafal wa hum yasalu. Mbona? Madhambi kabisa yanaonekana uja mna mkatia. Yeye ndio wote mnamkatia tamaa hizi madhambi yalikuwa mazito. Jamaa kaona kwa sababu madhambi yake bana yamekita chini. Kiu bana uja jamaa anasikia Allah peponi. Bona bana. sawa mbona mimi ai nakuulizwa. Unaona? Haya ni katika mambo ambayo tunatakiwa tuyazingatie katika sura ya An-Najiya. Vile utapotolewa katika moto baada ya kusafishwa na madhambi yako, unaona Allah atakinge, unaona? Sio kwenye nahru haya, siko kwenye peponi. Hii ndio Najiya. Sio ya kiokole. Mzima mzima. Imba tu Yesu Mwokozi, basi wewe mjini fanyaje uchungama tu pale kwa parokia wako, tayari wewe una dhambi hata moja, hivyo hivyo na sketi lako mwanamke, hivyo hivyo na mawiji na nini, ukienda tu pale tayari umesamehewa, unarudi nyumbani na mawiji vile vile, mwanamke anarudi hivyo hivyo nyumbani na sketi yake na vimini vyake, akienda kuungama kule kasa samehewa, yani ana lolote. Tuseme hivyo, wokovu wa hivyo hatuna, wokovu wa hivyo hatuna. Ahali sunna kwa jamaa sio hiyo. Firqatun Najiya ni hiyo sio ya mwisho kwa mtu aliyotembea tena awe ahali sunnati wal jamaa na atabaki fi masihatillah insha Allah ghafarahu wa insha azabahu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.